Wat is dood? Wat is leven? Waarom duurt het leven maar even? Waar komen wij vandaan? Waarheen gaan we als we gaan? Komt naar vreugde altijd smart? Komt naar warmte in je hart altijd kilte en verdriet? Altijd pijn en anders niet. Heeft het leven echt een doel? Of is het slechts een gevoel? Wat is het antwoord? Wat de zin, wat is het einde? En wat is het begin?